صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. صدق رسول الله فيما قال وكما قال. Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleri bizlere bahşeden Mevla'nın rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ey Habibim, sen olmasaydın ben bu alemleri yaratmazdım. Sırrına mazhar olan ayet-i kerimenin de delalet ettiği, işaret ettiği ayet-i kerime olan ben seni alemlere rahmet olarak gönderdim diye tarif ettiği Habib-i Zişan'ın şefaati uzması cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Biliyorsunuz ki Efendimizin duasıyla dualanarak vaaz-ı nasihatımıza, dersimize devam edelim. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bizim için mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır nidalarıyla Peygamber Efendimiz bir mübarek üç ayların girdiği andan itibaren duasını ve niyazını bu yönde dile getiriyor ve her defasında da sahabe-i kirama öğrettiği duayı bizler de her an dilimizden geldiği, elimizin ve vücudumuzun, sıhhatimizin el verdiği süre ve sıhhat çerçevesi içerisinde ne geldiyse onları ibadet ve tazarru manasında yapmaya çalışıyoruz. Vaaz-ı nasihatımızın ser levhasını tezyin eden ayeti kerimede Yüce Rabbim Tebârakellezî biyedihil mulk وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ. Hükümranlık elinde olan Allah mutlak yücedir. Ve o her şeye kadirdir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ. Bakın ayeti kerime çok ince nüansları, İnce güzellikleri bünyesinde barındırıyor elhamdülillah. Sizin hanginizin hayırlı iş, hanginizin şer iş yaptığını size göstermek için dünya hayatını veren Allah'tır. Allah güçlüdür, Allah bağışlayandır, Allah hakim olandır. Allah'ın her şeye mutlak irade ve gücü vardır. Onun için Efendimiz ve sahabe-i güzin her defasında Allah Subhanehu ve Teala Hazretlerinde ellerinden geldiği, dillerinin döndüğü, vücutları ve sıhhatlerinin el verdiği çerçeve içerisinde Allah'ı tanzim ediyorlar, Allah'a ibadet ediyorlar, Allah'a mutlak kul olmanın yolunu arıyorlar. Her defasında gerek merkez camilerimizde ve gerekse bu kürsilere çıktığımızda defaten söylüyoruz ki وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız, tefrikaya, fırkalaşmaya düşmeyiniz, birlik ve beraberliğinizi koruyunuz, aynı zamanda okumuş olduğumuz ayeti kerimenin sırrı ve bu mazhariyetin tecellisi de ancak ve ancak birlik ve beraberlikten geçiyor. Bugün elhamdülillah Hasan amcamızın vesilesiyle hem kendi ölmüşlerimizin hem de mevlid sahabe, mevlid sahibinin ahirete irtihal edenlerinin ana, baba, akrabayı, taallukat, evladu, iyal her neyse onların cümlesinin ruhlarına ithafen okunacak mevlidi peygamberiye aynı zamanda bizim Allah Sübhanehu ve Teala Hazretlerine olan kulluk bilincimizi ve birlik beraberliğimizi pekiştirecek hadiselerdendir. Bu değerli din kardeşlerim hiçbir kültürde, hiçbir milliyette ve hiçbir toplumda olmayan bir birliktelik elhamdülillah. Bakıyorsunuz bugün dünya toplumlarına bir incelerseniz şayet gerek Orta Doğu, gerek Uzak Doğu, gerekse Batı'da böyle birlik ve beraberliği sağlayan cemiyetleri tahsis eden mefhumlar yok maalesef. Mesela her ne kadar biz buna bidat gözüyle baksak da şimdi ölen bir insanın biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amel defteri kapanır diyor. Ancak ve ancak üç kişinin amel defteri kapanmaz. Bunlar nedir? Birincisi faydalı bir ilim bırakan. Bu nedir? Kendisi profesördür, öğrenci bırakan, kitap yazar. Sadakayı cariye yapan. Köprüdür, okuldur, hastanedir. Bunlar gibi çeşmedir. Ve üçüncüsü de kendisini hayırla yad edecek evlatları, salih insanları arkasında bırakanların kıyamete kadar amel defterleri kapanmayacaktır. Onların yapmış olduğu bu hasenattan onlara da yazılacaktır diye Efendimizin büyük bir müjdesi var. Bu da bizim için tabii ki bir mihenk taşı, tabii ki bir yol arkadaşı ve dahi bizim pusulamızı da aynı zamanda yönlendiren bir mihenk taşı değerli din kardeşlerim. Bakıyoruz her ne kadar kendimiz elhamdülillah Müslümanız desek de bakın gerçekten ve samimiyetimle söylüyorum. Şu birlik ve beraberliğimizi sağlayan bu güzel cemiyetler olmasa istisnaları bir tarafa bırakarak söylüyorum. Camilerimizin komplesi boş. Camiler boş olunca da gönüller de boş oldu. Ya hocam ahir zamandayız. Camilerimiz de boş, gönlümüz de boş, kalbimiz de boş, her şeyimiz boş velhasıl kiram. E hocam dünya boş. Hayır bu mantıkla baktığınızda dünyanın boş olmadığını Allah ve Zülcelal Hazretlerinin eğer Kur'an-ı Azimüşşan'da bize beyan edilen ele bi zikrillahi tetmainnul kulub ancak Allah'ı zikretmekle kalpler mutmain olur ayet-i kerimesinin sırrına mazhar olarak yaşarsak hayatımız mana ve anlam, ehemmiyet arz edecek. Yok ben böyle yaşamıyorum. Dünyayı gelişi güzel, kafama göre yaşıyorum. Dünyada her ne varsa bir kere geleceğiz. Bir daha gelme şansımız yok. Ahirete karşı da hiçbir tasadduk edecek, hiçbir imar edecek halimiz, vaktimiz de yok. E o halde camilere girenlerin sayısı maalesef gün geçtikçe gitgide azalarak maalesef işler acısı bir durumdur. İşlerimizi burkan bir durumdur. Gönüllerimiz boş, çocuklarımızın gönülleri boş, velhasılı kelam hayatımız da anlamsız ve boş olmaya başladı değerli din kardeşlerim. Onun için hayatımızın anlam ve mahiyetinin daha derin olması için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın belirtmiş olduğu şartların ve koşulların neler olduğunu hem kendimiz hem de aile fertlerimize bildirmemiz lazım. Bakın ayeti kerimeye defaaten söylüyoruz. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Sizin hanginizin iyi iş, hanginizin kötü iş işlediğini size işte göstermek için Allah ölümü ve hayatı yarattı demesi burada. Bizim için tecelli bırakıyor. Yani şimdi siz dünya yüzeyine geldiniz, biz dünya yüzeyine geldik. Öyle veya böyle geçim sıkıntısı içerisinde az da olsa ibadet, tazarru ve niyazlarımızı yapmaya gayret ettik. Çocuklarımızı dini mübini İslam huzurunda, dini mübini İslam hakkında faydalı bilgiler vermeye, donatmaya çalıştık. Peki bu insanın ahirete irtihali nasıl olacaktır? Güllük, gülistanlık olacaktır. Kıblesi olmamış. Çoluğuna çocuğuna Allah nizamını dahi öğretmemiş. Bakın, bizim hapishane derslerimiz de var. Oralara girdiniz mi bilmiyorum. Daha bu çarşamba günü bir tane kardeşimizle, oraya düşenleri de ben hiçbir zaman yadırgamıyorum. Çünkü herkes bir engellidir diye. Çünkü engelli adayıdır. Hiç kimse yarının ne getireceğini bugünden kestiremez ve bilemez. Çünkü Allah-u Teala yarını ancak kendi ilmi hazinesinde saklamıştır. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ diyor. Allah gaybı kendisi bilecektir, gökte ve yerde olan her şey diyor. Peki, bizim engelli veya engelsiz olacağımıza veya yarın bizim mahpushaneye aday olup olmadığımıza ancak Allah-u Teala yön verecek, yönülge verecek. Hocam dedi bir tanesi, gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Ben dedim, babamın söylediklerini söyleseydim bugün burada değildim dedi. Bakın, قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ Bak, hep bunda bir ahenklik var, bir güzellik var. Vesveseden Allah-u Teala size ne yapıyor? Bildiriyor. Şeytani vesveseyi burada biz görüyoruz. Ve mahpus damına düşenlerin hemen hemen hepsi kendi nefsani arzularına, şeytani arzularına kapılıp şeytanın vesvesesinden dolayı oraya düşen insanlar. Eğer Efendimiz'e bir gün bir bedevi geliyor, bedeveye soruya soruyla cevabı şöyle veriyor Efendimiz. Güçlü kimdir ey ashabım? Sen bilirsin ya Resulallah. لَيْسَ الشِّدَّدُ بِالسُّرَى اِنَّمَا الشِّدَّدُ الَّذ۪ي يَمْلِكُ لِنَفْسِ عِنْدَ الْغَضَابِ diyor. Güçlü kimse güreşte her önüne geleni yenen değil, öfkelendiği zaman öfkesini yenebilen insandır diyor. Bunu niçin anlatıyorum? Bakın, tavsiyeler, nasihatlar hep ileride gelecek olan o günün, ileride gelecek olan o ceza ve mükafat gününü için yapılan şeyler. Allah Zülcelal ve Kemal Hazretleri bu dünyaya bizi imtihan için gönderdi. Her halimiz bir imtihan. Değerli din kardeşlerim, yatmamız, oturmamız, gezinmemiz, her an rakip ve atid meleklerinin himayesinde kendi hayatımızın neler olduğunu, nelerden ibaret olduğunu bize o dev ekranda bütün samimiyetimizle size arz ederek söylüyoruz ki Rahman'a yemin olsun, mutlak bir gün, mutlak bir saat gelecektir ve biz bugün yaptığımız bütün hal ve hareketlerin mükafatını veya cezasını orada göreceğiz. Hamdolsun diyorum ben bazen, Müslüman ümmetine zalimlik yapan, bunu biraz daha modelize edip ufağa indirirsek, ben bunu köylere de indiriyorum. Müslüman kardeşine eziyet verenler için iyi ki ahiret var diyor. Ya hocam, her defasında bunu söylüyorsunuz. Çünkü biz hocalarımızdan elhamdülillah bunu gördük. Ve bunu her defasında sizlerle de paylaşmak istiyoruz. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ Kendisinde şek ve şüphe olmayan bir kitaptan bahsediyoruz. Muttakiler için bir hidayet kaynağıdır bu kitap. Kur'an-ı Azimüşşan sadece Müslümanlar için değil, Müslümanlardan daha bir kat daha, bir gömlek daha ileri gitmiş muttakiler için, takva sahipleri için. Takva sahibi nedir? Üstad efendilerimizin buyurduğu üzere dikenli bir yolda yürümeyi kendisine şiar edinmiş insandır. Çünkü Müslüman günah işlemekten öyle korkar ki sanki dikenli yolda yürümeye benzetiyor Üstad Efendiler. Ey, vallahi öyle. Hayatımız büyük bir cenderenin içerisinde. Allah dostlarıyla her an hemhal olanlar, Allah dostlarının keramet ve mazhariyetine nail olma şerefini elde eden değerli hocalarımızla elhamdülillah bu hafta paylaşmak istiyorum. Derneğimiz aracılığıyla bir Konya gezimiz oldu elhamdülillah. Orada çok değerli benim eskiden hocam olan, şimdi ahirete irtihal etmiş olan, kendisi Allah razı olsun hepinizin de yakinen tanıdığı Tahir Büyükkörükçü hocamın mezarını ziyaret ettik. Tabii ki orada Hacı Veysizade Üstad Efendimiz'i de ziyaret ettikten sonra kulakları çınlasın. Ahmet Çalışır hocam dedi ki yarın Ladikli Hacı Ahmet Ağa'nın, belki duyanlarınız vardır, Ladikli Hacı Ahmet Ağa keramet sahibi, kendisi ümmidir. Üstad efendilerimizden aynı zamanda. Dedi ki onun anma programı vardır. Ben de gideceğim. Siz de dedi oraya gidin. Elhamdülillah oraya uğradık ve imanlarımızı bir kat daha artırarak geldik değerli din kardeşlerim. Ya nasıl? Ben defaten söylüyorum. Duyanlar için ikinci ve üçüncü olsun da duymayanlar için belki yeni olabilir. Yeni olmasında da bir ehemmiyet olduğu kanısındayım. Müslüman Allah'a teslim olmuş insandır. İslamiyet akıllıların ve mantıklıların dinidir. Ancak İslamiyet akıl ve mantık dini değildir. Bakın bu ince nüansı eğer aşabilirsek, eğer anlayabilirsek, size bütün samimiyetimle söylüyorum, İslam dinini kavramış olacağız. Adam öyle diyor, benim aklıma bu yatmıyordu, benim mantığıma bu ters hocam diyor. Senin aklın, Ziya Paşa'nın dediği gibi, idraki maali bu küçük akla gerekmez. Zira bu küçük akıl bu kadar sikleti çekmez diyor Ziya Paşa. Bizim aklımız onların yapmış olduklarının trilyonda bir tanesini dahi çekecek kapasitede değildir diyenirdim kardeşler. Bakıyorsunuz, Abdurrahman hocam Ladikli Hacı Ahmet Ağa'dan bahsederken, onun kerametlerinden anlatırken, onunla alakalı bir kıssayı da burada size arz edeceğim. Gerçekten böyle programlar, böyle dini merasimler birlik ve beraberliğimizin pekişmesi için bir vesile elhamdülillah. Onu da beyan edelim. Gerçekten bir vesile. Diyor babacığım, Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu kaddesallahu sirrah 2-3 tane arkadaşıyla onu ziyarete gidiyor. Ziyarete giderken yolda yayan gidiyorlar. Bakın Konya'dan Adana'ya bir Allah dostunu ziyaret için yürüye yürüye gidiyorlar. Yolda diyorlar bir yere rastladık. Orada camide namaz kıldık. Akabinde bir pazardan geçerken bir seccade gördük. Tahir hocam anlatmıştı yıllar evvel. Vaazlarını dinleyenleriniz de vardır. Dinleyenleriniz bilirler. Diyor ki bu seccadeyi ben alayım. Üstadımıza hediye edeyim. Hocamıza hediye edeyim. Adana'ya bakın. İnsanın bunu aklı ermesi, aklının idrak etmesi mümkün değil. Söyleyeceklerin teslimiyet dini olduğu için, sizin de imanınız kavi olduğu için elhamdülillah burada anlatıyorum. Tabii varıyor Adana'ya, kapısını çalıyor hocasının arkadaşlarıyla beraber. Hocası maalesef Anadolu'ya İslam'ı tebliğ için, inşaat için çıkmış. Tabii dini sohbetler yapmak için hanımı var. Diyor ki, bugün burada değil, il dışında. Hocasına ithafen seccadeyi veriyor. Seccadeye diyor ki hocamıza bizim küçük bir ikramımızdır Tahir hocam elhamdülillah. Bunu diyor verin. Bizi diyor namaz kıldıkça elhamdülillah hatırlar inşallah diyor. Allah ısmarladık diyor dönüyor. Aradan 20 yıl sonra Mahmud Sami Ramazanoğlu kaddesallahu sirra hakkın rahmetine kavuştuktan sonra tabii ki Ladikli Hacı Ahmet Ağa'nın bağında Tahir hocamla Ladikli Hacı Ahmet Ağa böyle muhabbet ederken seccade ona bakıyor, o seccadeye bakıyor. Seccade ona bakıyor, o seccadeye bakıyor. Diyor ki bu seccadeyi Ahmet Ağam nereden aldın? Vallahi tam Şam'dan getirdim diyor. Bakın Şam'dan. Peki bunun diyor evveliyatı ne? Şam'daki diyor bir tane Allah dostu bu seccadeyi sana vermemi söyledi diyor. Ne yapmış biliyor musunuz? Seccade Suriye'ye, Suriye'den Mısır'a, Mısır'dan Mekke'ye, Mekke'den Medine'ye hediyeleşme usulü geçmiş Şam'a. Şam'dan da Ladikli Hacı Ahmet'a, kendisi Hızır Aleyhisselam'ın da aynı zamanda anlatır öğretmenim hocam diye ümmidir. Bakın kendisini bir araştırın Ladikli Hacı Ahmet Efendi'nin. Hiçbir kelame bilgisi yoktur. Ne bir hocanın önünde tedrisat görmüştür, ne de bir mürekkep yalamışlığı vardır. Ama öyle beyitler söylemiş ki, öyle şiirler söylemiş ki, yani bunu edebiyat okuyan insanlar iyi bilirler aruz veznini, hani failatun failatun failun diye devam eden aruz vezinleri vardır ya, tıpkı o vezinlerin içerisine geçirilmiş gibi şiirler, beyitler söylüyor. Ümmi olan bir insanın bunu yapabilmesi için mutlaka önderinin ve rehberinin çok fevkalade ve harikulade bir insan olması veya insanüstü bir yaratık olması lazım ki o da her zaman hocasının kim olduğunu söylüyor. Hızır Aleyhisselam diyor. Bizler o üstad efendilerimizin ayağının tozunun turabı oluruz elhamdülillah. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i onların şefaatlerine dahil eylesin. Çünkü onların da biliyorsunuz şefaat yetkileri Allah'ın izniyle bulunacaktır. Allah-u Teala onları şefaat etme yetkisini vermek suretiyle bizlerin de kurtuluşuna vesile olacaktır. Değerli din kardeşlerim, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ diyor. Ayet-i kerime gerçekten çok açık. İnananlar ancak o kimseler ki Allah'ın ayetleri okunduğunda onların kalpleri titrer ve imanları bir kat daha ziyadeleşir, artar. İmanlarındaki tecelli, imanlarındaki yücelik ve ulvilik o kadar çok güzellik alır ki diyor, onlar dahi ne yaptığını bilemezler, cezbeye gelirler diyor. Hakikaten öyle. Şimdi biz zamanımızın Müslümanlarını aşk-ı saadetin yolculuğuna bir çıkarmış olsak, sahabe-i güzinin dönemine bir getirmiş olsak ve desek ki işte sahabe, İşte siz sahabeyi nasıl görüyorsunuz bir bakın. Pervane misali Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde ellerinin, güçlerinin, kuvvetlerinin yettiği derecede fedake ebi ve ümmi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü demek suretiyle, biliyorsunuz Araplarda bu büyük bir kültürdür aynı zamanda. Benim varlığıma sebebiyet olan annem ve babamdır. Dünyaya gelmeme ve sebebiyet olan kimdir? Annem ve babamdır. Ben anne ve babamı senin huzurunda yok ediyorum Allah'ın Resulü. Değerli din kardeşlerim, her zaman her vaaz-ı nasihatımda böyle söylüyorum. İslam tek bir fanatikliğe, tek bir taassuba izin verir. Fanatiklik nedir hocam? Bakıyorsunuz bugün, hemen fanatiklik deyince aklımıza futbol falan gelmesin ha. Değişik fanatiklikler de var. Mal fanatikliği, mülk fanatikliği, evlat fanatikliği, ne bileyim dünya malı hırsına meyletme fanatikliği, aklınıza ne geliyorsa her şeyi bu taassubun içerisine koyabiliriz, bu taassubun içerisinde yer aldırabiliriz. İslam sadece bir şeyin taassubuna ifrat derecesinde izin vermiştir. O da Allah Zülcelal ve Kemal Hazretlerinin peygamberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisidir değerli din kardeşlerim. Hiç kimse söyleyemez ki ben vatanımı ve yurdumu çok seviyorum. Söyleyemez. Niçin? Peygamber sevgisinin yanında onun hiçbir önemi kalmaz. Ben çocuğumu her şeyden çok seviyorum. Peygamber sevgisinin yanında söyleyemez. Ben dünya malına çok fazla meylettim, hırs ettim, tamah ettim, çok seviyorum, felaket. Eğer Allah Resulü'nün önüne geçmişse imanın tazelenmesi lazımdır. Allah muhafaza. Ya hocam bunu nereden çıkarıyorsun? Nereden geldi böyle bir şey? Estağfirullah, bismillah. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Her zaman ne yapıyor bizim? Bakın, cuma günleri müezzinlerimiz bunları, affedersiniz, kulaklarımızı çatlaktırcasına bağırıyorlar. Mutlaka ve mutlaka. Bakın, inne Arapçada tekit ifade eder. Çok şiddetlidir. Yani ben buna Arapça kremerde noter tasdi diyorum. Mutlaka inne. İnnallâhe. Muhakkak ki Allah. Ve melâiketehu. Ve onun melekleri, Allah'ın melekleri. Yusallûne alennebî. Allah'ı o kadar çok salat ederler, o kadar çok severler ki. Yani bildiğinizden daha fazla, daha çok severler. Salat ederler, yüceleştirirler. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Yani sizler, bizler, Allah'a ve Resulüne, ahiret gününe iman eden insanlar. Sallu aleyhi. İşte siz Hazreti Muhammed'in üzerine salat ve selam getiriniz ki. Sadece salat ve selam mı? Hayır. Dünyadaki en çok sevdiğiniz şeyden daha çok seviniz ki gerçekten iman ediniz. Ya hocam ben çocuğumu o kadar çok seviyorum ki bildiğin gibi değil. Yani ifrat derecesi, Arapça böyle ifrat, en aşırı uç nokta demek. Allah-u Teala ne yapıyor? O çocuğu insanın elinden alıveriyor. Öyle değil mi? Allah en sevdiğiyle kulunu imtihan edermiş. En sevdiği neyse. Öteki ne? En çok korktuğu şeyle de imtihan edermiş. İbn Abbas öyle diyor. Allah korktuğunuz şeylerle iman etmedikçe, sizi imtihan etmedikçe canınızı da almayacak. İbn Abbas'ın çok büyük bir sözüdür bu aynı zamanda. Neyi anlıyoruz peki bu söylediklerimizin hepsinden? İtidal olan, orta olan yolu seçip Allah Resulü'nü sevme derecesinin en yüksek ve yüce olduğunu, aksine dünya malı, dünya mülkü, dünya hayatına tamahın katiyetle bize bir yarar ve fayda sağlamayacağını buradan görüyoruz. Ne olursa olsun. Hani Keşfül Hafa'da bir hadisi şerif var. Sıhhatinin derecesi bilemiyoruz. Biz sadece şunu söylemekle فِيمَا قَالَوْ كَمَا قَالَ diyoruz. Yani peygamber böyle söylemiş veya bunu da şunu kastetmiş olabilir diyoruz. İnsanlar hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmalıdırlar diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Muhterem cemaat, saflarımızı sıklaştıralım. Biraz öne doğru gelelim. Gerideki cemaatimiz inşallah yer sıkıntısı çekmesin. Birlik ve beraberliğin, huzur ve saadetin, Allah ve Resulüne imanın timsali olan cemaatimizi birlik ve beraberlik içerisinde, bakın az önce siz gelmeden evvel de defaten söyledim, araştırmalarımın hiçbirisinde dünyadaki toplumların Mevlid-i Nebi gibi bir değere sahip olmadıklarını biliyorum. Bir gün Medine-i Münevvere'de böyle bir cezbeye mi geldik, ne derseniz deyin artık, başladık Amine Hatun Muhammed Anesi, o sebepten doğdu oldu danesi diye okuyoruz. Arap arkama tıkladı, la takrab dedi. Kullu bidatun delaletun ve kullu delaletu finnadır. Yani senin okuduğun hepsi bidattır. Bidal olan her şeyin hepsi de delalet. Delalet olunca ne oluyor, o da cehenneme gidersin dedi ya. Ben kötü bir şey söylemiyorum. Söylediğim şey Allah ve Resulünü yüceleştiren ve ulvileştiren ve aynı zamanda Kur'an-ı Azimüşşan'da da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin övülmesi ve onun övülmesinden de öte sevilmesi huzurunda yazılmış bir Mevlid-i Peygamberi Pak-ı Muhammed diyoruz yani biz buna dedim. Öyle deyince biraz yumuşadı. Onlarda böyle bir şey yok, kültür yok. Gerek Orta Doğu, gerek Uzak Doğu nerede var peki? Sadece elhamdülillah bizim Türkiye'mizde var. Siz buna ister bidat deyin, isterseniz İslam dininde yok sonradan konulmuş bir mefhum deyin, ne derseniz deyin ama Müslüman Türk milleti kadar İslam'a hizmetkar olan bir millet daha benim atalarım gibi tarihte gelmemiştir. Elhamdülillah. Bununla gurur duyuyoruz. Gurur duyunuz. Sadece ve sadece İslam'a hizmet, Allah ve Resulünü her an böyle kendinden geçerek anmaktan ziyade bunu icraate dökerek de, bunu icraata döktükten sonra da hayatında yaşamak, çoluk ve çocuğuna yaşatmaktan da geçiyor değerli dinleyiciler. Bakın bugün Medine-i Münevvere'ye kadar Haydarpaşa'dan bir treni kaldırıp ta Paki Muhammed Resulullah'a kadar ulaşan bir demir yolu benim ecdadım yapıyorsa, Osmanlı bunu yapıyorsa ve tren garına geldiğinde peygamber rahatsız olur derecesinde raylara keçe döşüyorsa, bunun ayetinin delaline, ayetinin işaretine mazhar olmasından dolayıdır. Neydi ayet? Peygamberimizin türbe-i şerifinin üzerinde de bu yazıyor. Araplar yazmışlar, güzeldir. Hatta ses dahi çıkarılıyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَغُضُّونَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى diyor. Bakın, ayet-i kerime çok şiddetli elhamdülillah. Allah'ın Allah'ın Resulü'nün huzurunda seslerini yükseltmeyenler, alçak sesle konuşanlar var ya, onların kalplerindeki imtihanı Allah takvayı imtihan eder diyor. Lehum mağfiratu ve ecrun azim. Onlar için muhakkak yüce bir azim derecesinde mağfiret vardır diyor. Elhamdülillah. Onlar affolunmuştur. İşte benim atam Abdülhamid Han da Resulullah rahatsız olmasın diye ne yapıyor? Raylara keçe döşedi. Öyle bir, yahu hocam ölmüş bir insan nasıl rahatsız olacak? Heyhat! Eğer Allah'ın dostlarını, Allah'ın Resulünü, Allah Allah diye atan kalpleri, zikredenleri siz öldü olarak görüyorsanız imanınızı tazelemeniz gerekiyor. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Bel ehyâ'u velâkin lâ teş'urûn. Ayet gelmenin evveliyatı da var. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Öyle değil mi? Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın, demeyin. Onlar nedir? Diridir. بَلْ اَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Siz şuur edemezsiniz, bilemezsiniz. Onlar bir aslında. Peki, Allah Zülcelal'e iman etmiş, Allah'ın Resulü olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizce ne kadar ölü? Bizce ne kadar ölüdür veya diridir bunu bilemiyoruz. Bakın ben size biraz imanımızı kuvvetlendirmesi ve zihnimizi açması bakımından söyleyeyim. Bu benim Osmanlı atamın zamanında olmuş bir olay. Mimar Sinan'ın yapmış olduğu camilerin kıblesinde inanın bir derecelik dahi sapma yok. Yanlış hatırlıyorsam veya yanlış söylüyorsam da bir düzeltin. Bir cami-i şerifin Süleymaniye Camisi olarak hatırımda kalmış, mihrabının yapımı aşamasında ustasıyla fikir ayrılığına düşer Mimar Sinan. Şöyle miydi böyle miydi? Yani kaç derecelik bir açıyla görecek ki tam Kabe'ye isabet etsin, orayı bulsun. Yorulurlar, sabahleyin derler, gidelim. Sabahleyin bu işin mütalaasını yapalım. Kafamız çok doldu. Geceleyin rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görür. Mimar Sinan. Der ki senin benim gösterdiğim tarafa doğru mihrabı yapacaksınız. Kimi görüyor? Allah'ın Resulü'nü görüyor. Sabahleyin heyecanla hemen mihrabın yerini dikmeye gidecekken bakıyor ki usta ondan evvel gitmiş oraya. Ya diyor, hayırdır, senin ne işin var burada? Ya diyor, affına sığınarak ben diyor dün gece Resulullah'la sen mütalaa ederken gizlice arkanızda sizi dinliyordum diyor. Hadi bakın, buyurun. İmanımızın derecesini beynimizi zorlayarak, ya hocam benim bunu kafam almıyor, mantığım almıyor. Ya zaten patates çuvalını eğer kuyumcu terazisinde tartarsanız, kuyumcu terazisi paralarız gider. Öyle değil mi? Bu akılla orayı anlamanın mümkünatı yoktur değerli kardeşlerim. Allah cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in imanını kat be kat arttırsın. Peki biz bu imanı nerede göreceğiz? Şimdi göremiyoruz. Bakın, ahiret ne demektir biliyor musunuz? Görünmeyen yüz demektir bir mana. Öldükten sonra göreceğiz. Hani imam telkini veriyor da çekip gidiyor ya. Hani biz yalnız kalıyoruz ya o 9 tahtanın altında. Görmediklerinizi o zaman göreceksiniz. Yahu bir fakir fukara buradan kürsiden söylemişti de biz hiç dikkate alanlar için demiyorum. Dikkate almayan, ya ben hiç de böyle bir şey olmamıştı. Hatta ve hatta kafam dahi almamıştı. Lan ne doğru da söylemiş ya. Ama iş işten geçmeden Rabbim musibet gelmeden evvel nasihatı tutanlardan eylesin. Amin. Bu çok önemli değerli din kardeşlerim. Musibet geldikten sonra siz şimdi söyleyin. Oğlum şu bardak kırılacak. Dikkat et. Oğlum şu bardak kırılacak. Kırıldı. Hiçbir şeyin faydası yok. Kırıldıktan sonra önemli değil. Nasrettin Hoca'nın fıkrasını, latifesini bilirsiniz. Zamanınızı almayacağım inşallah. Cemaatimiz de tamam oldu gibi sanki. Gelecek değil mi? Ya mikrofonu verince biz biraz elhamdülillah siz dinleyici olursanız, Allah razı olsun hepinizden. Şimdi Nasrettin Hoca'nın latifesi çok hoşuma da gider. Oğluna testiyi verir, şöyle bir de şamar atar. Babası der, ya niye şamar atıyorsun der. Testi kırıldıktan sonra der, hayrını gör. İş işte. Yani o testiyi kırdın sen, iş bitti. Ama bu tokadın der, şeyiyle, şiddetiyle sen ne yapacaksın? O testiyi kırmadan gideceksin. Bizler de inanın değerli din kardeşlerim öyle bir hayatta yaşıyoruz ki çocuklarımızın defaten söylüyorum benim vaaz-ı nasihatlarıma, benim derslerime iştigal eden, benim derslerimize iştirak eden kardeşlerim bunu bilirler. Defaten söylüyorum evlatlarımızı yetiştirelim, evlatlarımızı yetiştirelim. Belki bizim dadayımızın tabiriyle amiyane de gına geldi diyelim, hani artık bıktık ama tekrar yine söyleyeceğim. Çocuklarımızın hangi internet sitesini ziyaret ettiğine, hangi diziyi izlediğine Allah'ın izin aşkına dikkat edin. Çünkü dizilerle imanımızı çaldılar. Dizilerle imanı yok ettiler. İman denen bir şey kalmadı. Öyle değil mi? Bakıyorsunuz saatlerce, haftalarca süren sanki aile içi ensest ilişki diyorlar buna son dönemde. Ensest ilişki. Amcasının hanımıyla gayrimeşru. Ya bu benim kültürümde değil. Benim dinimde de bu yok. Niye bunu bana empoze ediyorsun? Niye yayınlıyorsun bunu bana? Benim çocuğum bunu izliyor maalesef. Aman neme lazımcılık bir zihniyet bizim dinimizde yok. Sizin çocuğunuz bizim de çocuğumuz. Benim çocuğum sizlerin de çocuğu. Sizler de eğiteceksiniz, bizler de eğiteceğiz. Şimdi bir tane tokat vurdu diye öğretmeninin veya okulunun yolunu aşındıran velilere ben maalesef çok böyle yadırgayarak bakıyorum. Ben bir evin bir oğluyum. Ne kız çocuğu ne de erkek çocuğu var. Ve ben anne ve babama 4 yıl sonra Allah'ın lütfu olarak verilmiş bir evladız. Ben babamdan hiç dayak yemedim. Babam hepiniz bilirsiniz. İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlerinden yediğim dayağı bir gayri hakkın yere, haksız yere de yedi. Ama şimdi ya niye hocam yedi? Ya haklıymış adam. Demek ki bir yaramazlığınızı görmüş, dövüyormuş. Babam bir defa gelip de öğretmenime sen şunu niye yaptın demez. Ama geliyoruz bakıyoruz bugün eğitimcilerin eli maalesef şöyle kulağı dahi çektirmiyor. Ya niye? Bu buldumcuk değil. Çocuk, eğitim, terbiye bunların hepsi. Değerli din kardeşlerim, benim değerli hocam vardı, o öyle söylerdi, psikolog aynı zamanda. bir davranış eğer cezalandırılacak bir davranışsa onu cezalandırıyorsanız o davranış bir daha yapılmaz. Eğer yok, hiçbir şey söylemiyorsanız, mükafatlandırıyorsanız o davranış tekerrür eder gider der. Defaaten söylüyorum, çocuklarınızı iyi yetiştirelim. Niçin? Vatanına, milletine, anasına, babasına isyankar insanlar olmasın. Bakın onlar bizim geleceğimiz, sizlerin geleceği. Peygamberimiz ne diyor? 7 yaşına geldiğinde çocuklarınıza namazı diyor emredin. 11 yaşında diyor hafifçe şöyle bir azarlayın ya. Kendilerine bir gelsinler çekilsin. Namazın kaçışı yok. Çünkü namaz insanı yolda koymaz. Ya hocam ben de zaten namaz kılmıyorum ki demeyin. Allah'ın izin aşkına namazdan kaçış olmadığını bilin. Namaz insanın bir vücudundaki kalp mesabesindedir, beyin mesabesindedir. Dua bunun arkasından gelir tabii ki. Namaz zaten başlı başına bir duadır. Başlı başına bir Allah'a ibadet, tasarruf ve niyazdır. Eğer bir insanın kulluk derecesini ölçebiliyorsanız namazınıza bir bakın. Ya hocam peki peygamberin hadisini yapacağız. Öyle de söylüyorlar bana. Diyorlar ki hocam adama bakıyorsun diyor namaz kılıyor, oruç tutuyor, bütün ibadetler var ama diyor. Ya diyor benim kalbim ondan temiz diyor. Bir kere kalp temizliği hiçbir ibadetle tasarruf ve niyazı yapmaksızlığı olmaz değerli kardeşlerim. Ne yapacağız? Muhterem cemaat biraz daha sizleri safların içinde düzgün tutalım der cemaatin imamların hep cemaatten isteğidir bu aynı zamanda ama velhasılı kelam elhamdülillah bu da bizim için iyidir, hoştur. Niye biliyor musunuz? Peygamberimiz bir gün diyor ki aranızda diyor şeytanın dolaştığını görüyorum diyor. Sahabe hiç böyle bilemiyor tamam mı? Aramızda şeytan diyor nasıl diyor dolaşır diyor ya. Siz aranızı sıklaştırınız ki aranızdaki ülfet ve muhabbet vesilesiyle şeytanlar diyor geçsin diyor. Değerli din kardeşlerim. Çocuk yetiştirmesi gerçekten zor. Hele günümüzde bir kat daha zor. Efendimizin aleyhissalatü vesselamın söylediği üzere eğer çocuklarımızı binaen temelden başlamak suretiyle kendimiz de aynı. Ben her zaman söylüyorum bu kürsülerden orijinal Müslüman olalım diye. Biz orijinal Müslüman mıyız? Hayır. Peki bizim orijinal Müslümanlığımız ne zaman başlıyor? Evimizin kapısından içeri girdikten sonra başlıyor. Bu giysilerimiz bizim asli giysilerimiz değil ha. Esas asli giysimiz derimiz. Aynı tıpkı o mesabede orijinalliğimiz, orijinal Müslümanlığımız eve girdiğimizde. Hanıma bağırıyorsun, getir lan şuradan bir şey. Oğlana getir bir su şuradan. Yap şunu şöyle. Dışarı çıkıyor adam ama dört dörtlük bir adam. Ne güzel bir adam ya. Şuna bak. Bu orijinal Müslüman değil. Orijinal Müslüman biz Peygamber Efendimiz'de görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam tam bir orijinal Müslüman. Söküğünü diken bir orijinal Müslüman. Hanımına hiçbir zaman kırıcı olmayan bir Müslüman. Kızı Fatıma geldiğinde ayağa kalkıp onu karşılayan bir Müslüman. Bakın orijinalliğe bakın. Ama maalesef bizde Allah muhafaza buyursun cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i riya maalesef. Olmamaya çalışıyor ama köşesinden bucağından az da olsa Allah muhafaza buyursun. Var değil mi? Daha gösteriş ne bileyim has safhada. Allah muhafaza buyursun cümlemizi. Bunları yapmamak için tabii ki sayu gayretimiz olacak. Tabii ki isteğimizin daha da kuvvetlenmesi için. Benim sizden isteğim de bunları niçin anlatıyorum burada biliyor musunuz? Ahirette hepimiz beraber olacağız. İmam ana yürekli adam demektir. Bak defaaten söylüyorum. Nasıl ki bir anne çocuklarının zarar görmesinden korkarsa imam da cemaatinin ateşe girmesinden korkar. Vallahi benim sizin cehennem ateşinin en ufak yalınını dahi duymanız beni rahatsız eder. Çünkü ben peygamberin varisi. Hak olan bir şeyi size söylüyorum. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ Aleyhi me anittum harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim diyor Kur'an-ı Kerim. Sizin içinizden size öyle bir peygamber geldi ki, bakın şöyle söyleyeyim, sizin içinizden öyle imamlar verdi ki Allah-u Teala size, aynı tıpkı peygamberin varisi olanlar için söylüyoruz elhamdülillah, sizin zarara düşmeniz onun canını çok yakar. Arapçada ananın ismi ümdür. El-ümmü. Ana demektir, ana. İmam oradan gelir işte. Anadan gelir. Ana yürekli insanız biz. Şimdi siz ailede gittiniz değil mi? Hepiniz gideceğiz. Ya hocam sen kendi başının çaresine bak. Boş ver, ben bakacağım. Sizler de beraber bakacağız. Hep beraber. Ya hocam ne olacak peki sonumuz? Bakın bunu da kısa bir anekdotla vaktinizi almadan inşallah hanım cemaatimiz de tamamlandı. Çok önemli olduğu için söylüyorum. Çok önemli. Gerçekten. Samimiyetimle. Ticaret ahlakımızda, sosyal ahlakımızda, sokaktaki ahlakımızda, aile hayatındaki ahlakımızda, arkadaşlarımızın hukukundaki ahlakımızda, her şeyimizde. Çok samimiyetimle söylüyorum. Öldükten, imam telkin verip gittikten sonra yapılacak olay artık bitiyor. Peki o zaman ne geliyor? Münkereyn. Yani münker ve nekir. Mâ rabbuke ve mâ dinuke ve mâ nebiyyuke. Defaten söyledik. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin ne? Peki Yahudi de aynı yere girecek. Putperest de aynı yere girecek. Hristiyan da öyle değil mi? İnsan sıkıştıkça, değerli din kardeşlerim, gerçeği söyler. Yahudi'yi sıkıştırın. Şöyle bir iyice bir sıkıştırmayalım tabii ki. Allah Zülcelal'ı sıkıştırsın münker, nekir melekleri. Tamam ben kabul ettim, ben Müslümanım dedi. Peki o adamı nasıl biliyordun? Peygamber dinin kim? Vallahi orada bocalar. İşte o zaman diyor peygamberimiz o insanın şu iki kulağının olduğu ensesine bir tokmak vurulur. İnsan ve cin hariç, Sahih Buhari hadisidir bu. İsteyenlere verebiliriz tabii ki. Bütün insan ve cin hariç, bütün dünyadakilerin hepsi duyar. Hayvanat duyar mı duyar? Nebatat duyar mı duyar? Peki Müslümanlardansa bu, kabrini diyor genişletiriz 7 arşından 700 arşına kadar diyor elhamdülillah. Bir rivayette 10 arşından 100 arşına kadar genişler. E peki gerçek olan bir şey söylüyoruz. Dedelerimiz gitti, analarımız gitti, çocuklarımızdan bir kısmı gitti öyle değil mi? Hani hiç gelen var mı? Peki mezarlığa gittiğinizde nasıl düşünüyorsunuz? Geçim sıkıntısı yok, zam yok, vergi indirimi yok, vergi çıkması yok. Birbirleriyle düşman olan, hayatta birbirlerini ateş eden insanlar orada sessiz sadasız yatıyorlar. Hiç düşünülmüş mü bu? Onun için bakın felaket gelmeden evvel Mevlid-i Paki Resulullah'ın yüzüsü hürmetine, bugün burada toplanmamızın yüzüsü hürmetine, aynı zamanda bütün geçmişlerimizi de hayırla yad edeceğiz. O gün gelmeden evvel bugünün kıymetini bilip hayatımıza yön ve anlam vermemiz lazım değerli din kardeşlerim. Bu çok önemli. Her ne olursa olsun. Bu benim için de sizler için de. Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i bu mübarek cemaatin ve cemiyetin yüzüsü hürmetine affettiği kullarının zümresine ilhak eylesin. Allah cümlemizin neslini ve nefsini ıslah eylesin. Buyurun aşk ile şevk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek çene kapamayı bu iman ile huzuruna gelebilmeyi cümlemize Rabbim nasip eylesin. Peygamberimizin Livaül Hamd isimli sancağının altında böylece haşrü cem olup Havz-ı Kevser'inden kana kana içebilmeyi Rabbim nasip eylesin. Cehennemin yüzünü bize göstermeden cennetine girebilmeyi, peygamberimize komşu olabilmeyi, huzur-u ilahide yevme arasatta bütün peygamberler nefsi, nefsi diye bağırdığında, peygamberim ümmeti, ümmeti nidasında, ya Resulallah geldik diyebilmeyi Rabbim nasip eylesin. Cümlemizin günahlarını af ve mağfiret eylesin. Yapmış olduğumuz dualarımızı mukaddes beldelerde yapılan ve kabul olunan duaların zümresine ilhak eylesin. Amin bi hürmeti daha ve yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.